अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको, जमाने ने तुझको सताया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। होते आज तेरे आंखों में आंसू, ओ न होते आज तेरे आंखों में आंसू, न होते आज तेरे आंखों में आंसू, किसी हंसते को अगर रुलाया न होता, किसी हंसते को अगर रुलाया न होता, जमाने ने तुझको, जमाने ने तुझको सताया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। मिलते कदम दर कदम तुझको कांटे, न मिलते कदम दर कदम तुझको कांटे, न मिलते कदम दर कदम तुझको कांटे, जो कांटा किसी को चुभाया न होता, जो कांटा किसी को चुभाया न होता, जमाने ने तुझको, जमाने ने तुझको सताया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। न घर में अंधेरा तेरे आज होता, ओ न घर में अंधेरा तेरे आज होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया न होता, जो दीपक किसी का बुझाया न होता, जमाने ने तुझको, जमाने ने तुझको सताया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। लुटती खुशी की तेरी आज दुनिया। क्यों लुटती खुशी की तेरी आज दुनिया, क्यों लुटती खुशी की तेरी आज दुनिया। किसी पर जो खंजर चलाया न होता, किसी पर जो खंजर चलाया न होता। जमाने ने तुझको, जमाने ने तुझको सताया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। अगर बेसहारों का सहारा तू होता, ओ अगर बेसहारों का सहारा तू होता, अगर बेसहारों का सहारा तू होता, तो तेरे दिल पे गम का आज साया न होता, तो तेरे दिल पे गम का आज साया न होता। जमाने ने तुझको, जमाने ने तुझको सताया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, दुखाया न होता, दुखाया न होता, दुखाया न होता, दुखाया न होता।